malam ataupun siang, payah lena ku menjelma semenjak kau tiada. Tak menentu, fikiran pun bercelaru, tiada lain yang teringat, hanya kenangan denganmu. Bertahan